żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 7 grudnia, punktualnie 19. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd wprowadza nowe ograniczenia, żeby walczyć z pandemią. Od 15 grudnia między innymi zamknięte będą dyskoteki, kluby i sale taneczne. Ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zanotowała wczoraj Straż Graniczna. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono polskie Noble. Dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych obowiązkowe będą szczepienia przeciwko COVID-19. Ogłosił to minister zdrowia Adam Niedzielski, mówiąc o planowanych nowych obostrzeniach. Szczepienia mają być wykonane do 1 marca. Ta perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy spełnienia warunków pracy. Adam Niedzielski poinformował ponadto o zaostrzeniu restrykcji sanitarnych. Powiedział, że uczniowie szkół podstawowych i średnich będą uczyć się online w okresie poprzedzającym ferie świąteczne, czyli od 20 do 23 grudnia oraz po Nowym Roku. Do nauki stacjonarnej mają wrócić 10 stycznia. Żłobki i przedszkola będą pracowały bez zmian. Szef resortu zdrowia zapowiedział też obniżenie z 50 do 30% limitu liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych i na imprezach. Dotyczy to restauracji, barów, hoteli, kin, teatrów, kościołów i obiektów sportowych. Limit będzie można przekroczyć, jeżeli przedsiębiorca czy organizator imprezy będzie mógł wykazać, że weryfikuje certyfikaty szczepień. Od 15 grudnia zamknięte będą też dyskoteki, kluby i sale taneczne, a w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. W Sylwestra i Nowy Rok w lokalach zamkniętych będzie mogło przebywać najwyżej 100 osób, nie licząc osób zaszczepionych. Wczoraj Straż Graniczna zarejestrowała ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wydano 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Doszło też do dwóch grupowych prób przedarcia się przez granicę. Obydwa zdarzenia, o których informuje Straż Graniczna, miały miejsce na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez oddział straży w Czeremsze. Jak przekazała rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, do pierwszej próby forsowania granicy doszło około godziny 21. Grupa 30-osobowa wdarła się na terytorium Polski przy pomocy pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby zostały zatrzymane przy linii granicy, doprowadzone do granicy, pouczono obowiązku opuszczenia kraju. Rzecznik informowała, że podobne zajście miało miejsce też nad ranem. W zdarzeniach byliśmy oślepiani laserami, latarkami. Kiedy naprawialiśmy koncertinę, byliśmy obrzucani kamieniami. W tym roku Straż Graniczna odnotowała ponad 38 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Białoruski rząd zatwierdził wprowadzenie od nowego roku embarga na towary spożywcze z Zachodu. Ma to być odpowiedź Mińska na kolejne sankcje Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w związku z łamaniem przez Mińsk praw człowieka i kryzysem migracyjnym na granicach z Polską, Litwą i Łotwą. Zgodnie z decyzją białoruskiego rządu embargo ma objąć m.in. mięso wołowe, wieprzowinę, mleko i przetwory mleczne, owoce, warzywa, orzechy, wędliny, wyroby cukiernicze i sól. Służba prasowa białoruskiego rządu poinformowała, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku Białoruś importowała z krajów objętych embargiem towary spożywcze na sumę 530 milionów dolarów. Większość tego importu ma objąć embargo. Powstałe niedobory ma pokryć produkcja białoruskich firm lub import z krajów zaprzyjaźnionych. Eksperci zwracają uwagę, że wprowadzone przez białoruskie władze embargo będzie mało odczuwalne dla zachodnich firm ze względu na małą chłonność białoruskiego rynku na import spożywczy. W białoruskich sklepach już od dawna dominują wyroby spożywcze własnej produkcji lub wyprodukowane w Rosji, w tym znanych zachodnich marek. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Strażacy ugasili pożar składowiska odpadów tekstylnych w Kamieńcu koło Lęborka. Walka z ogniem trwała 5 dni. W szczytowym momencie pożar hałdy odpadów gasiło 28 zastępów straży pożarnej. Nie sprzyjała nam pogoda, mówi starszy kapitan Marcin Elwart z Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. pracownicy, którzy tutaj pracowali na miejscu działań, mieli utrudnione prowadzenie tych działań ze względu na te warunki. Prowadziliśmy dosyć częste podmiany tych ratowników, żeby jak najbardziej tutaj ta wydajność tych osób, które pracują przy dogaszaniu tego pożaru, była najbardziej efektywna. To już drugi pożar składowiska odpadów w Kamieńcu w ciągu ostatnich tygodni. Poprzedni strażacy gasili 6 dni. Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 30 wręczono nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. To uznawane za najważniejsze wyróżnienia naukowe w naszym kraju, nazywane są polskimi noblami. W dziedzinie nauk o życiu i ziemi nagrodę otrzymała profesor Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN za odkrycie faktu, że glejaki złośliwe przeprogramowują komórki odpornościowe organizmu, aby wspierać swój rozwój. Niedawno znalazłam takie określenie, że nowotwór hakuje, przejmuje kontrolę i wykorzystuje na własny użytek system, który powinien go zwalczać. Istota tego zjawiska, które odkryliśmy, była dla wszystkich i dla nas pewnym zaskoczeniem, no bo to nie było coś, czego można było się spodziewać. W dziedzinie nauk chemicznych nagrodę otrzymał profesor Jacek Jemielity z Uniwersytetu Warszawskiego, który od 20 lat zajmuje się chemicznymi modyfikacjami mRNA jako narzędzi do zastosowań terapeutycznych. W dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych laureatem został profesor Grzegorz Pietrzyński za precyzyjne wyznaczenie odległości do Wielkiego Obłoku Magellana, a w obszarze nauk humanistycznych profesor Cezary Cieśliński za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy. Nagroda to 200 tysięcy złotych dla każdego z naukowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Reprezentacja piłkarek ręcznych gra z Kamerunem. Zwycięstwo da Polkom awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Polki pewnie prowadzą w drugiej połowie 22-12. W Lidze Mistrzyń siatkarek Developers Bella Dolina Rzeszów gra drugi mecz fazy grupowej. Rywalki to Prometej Dnipro Kamieński z Ukrainy. Developers, który w pierwszej kolejce pokonał w Rzeszowie Drezner SC 3-2, prowadzi 2-0 w setach. W piłkarskiej Lidze Mistrzów trwają już dwa mecze, grają w ostatnich spotkaniach grupy A. Tu pewne awansu do fazy pucharowej są Manchester City i Paris Saint-Germain. The Citizens grają na wyjeździe z RB Lipsk, jest 0-0, a Paryżanie podejmują Brugię i już prowadzą 2-0. O 21:00 pozostałe mecze. Ciekawie zapowiadają się te w wykonaniu włoskich drużyn z Mediolanu. Inter zagra o pierwsze miejsce w grupie w Madrycie z Realem, a Milan, który musi wygrać, by pozostać w grze, zagra z pewnym awansu Liverpoolem. Rossonerich czeka nie lada wyzwanie, przyznaje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel. Przede wszystkim jest różnica klasy między Liverpoolem a Milanem. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłem, ten mecz może różnie wyglądać, bo Liverpool nie jest zdeterminowany, żeby za wszelką cenę ten mecz wygrywać. Ale z pewnością będzie to interesujące spotkanie, ponieważ Liverpool gra w zupełnie innym tempie aniżeli Milan. Gra bardzo agresywnie. Jest jedną z najlepszych drużyn na świecie klubowych. Według mnie obok Bayernu jest jednym z faworytów do wygrania ponownego Ligi Mistrzów, a więc na pewno Milanowi nie będzie łatwo. W tenisie nasi reprezentanci poznali rywali w turnieju ATP Cup w Sydney. Polacy zmierzą się z Grecją, Argentyną i Gruzją, a czołową rakietą naszej drużyny będzie oczywiście Hubert Hurkacz. Co Hurkacz sądzi o losowaniu? Grupa, jaką mamy w ATP Cup i losowanie, jakie było, na pewno daje nam szansę wygrywania meczów. No i cóż, cieszymy się z tego, że nie mamy tych najmocniejszych drużyn na początek, także będzie ciekawie, będziemy walczyli wraz z reprezentacją i damy z siebie wszystko, także cieszymy się na ten cały event. Początek grania na antypodach 1 stycznia. Pozostajemy w Australii, bo stamtąd pochodzi najlepsza tenisistka roku 2021. Została nią Ashley Barty, a plebiscyt organizowała Federacja Kobiecego Tenisa WTA. I jeszcze informacja ze świata kolarstwa. Anna Plichta zakończyła profesjonalną karierę. Olimpijka z Rio de Janeiro i Tokio postanowiła odstawić rower w kąt, a ma dopiero 29 lat. I jeszcze informacja siatkarska, bo Międzynarodowa Federacja właśnie Siatkówki ogłosiła miasto gospodarzy Ligi Narodów na przyszły rok i brakuje wśród nich polskiego przedstawiciela. Turnieje kwalifikacyjne rozpoczną się 31 maja, a kolejny sport kilka minut po 21. Jutro w miarę pogodnie, jedynie na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg. Wiatr wschodni, południowo-wschodni umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. Jutro od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 na Mazowszu, do zera na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Trójka.

Nie ma po fińsku muzyki, nie ma piosenek po fińsku, tylko po angielsku, ale za to Dead Combo to jest duet pochodzący z Finlandii. I teraz jeszcze przez niespełna 4 minuty Dead Combo w utworze bardzo znanym pewnego artysty. Pięknie zmasakrowany klasyk, tak skomentowała słuchaczka. Dead Combo, duet z Finlandii, dwa utwory za nami, Drunk Beatnik i Let's Dance. Teraz pora na naszą grudniową, tonacyjną płytę. Uprzedzałem, że będzie. Dwa razy do tej pory mieliśmy grupę U2, a właściwie albumy grupy U2, a co teraz? Za chwilę wszystko się wyjaśni. When my love comes down down to see you when my love comes down. Down to see you, I just won't. My love comes down, down to see you. Come on. I just want to hold your hand. I just want to hold your hand. I got no other plan. To hold your hand. And come on, come in. Step into the vortex of where you belong. Come on and come in. Step into the vortex of where you belong. Come on. to oczywiście Nick Cave. Nick Cave and the Bad Seeds to nie są nowe nagrania. To są utwory, które znalazły się natomiast na nowym wydawnictwie Nicka Cave'a i jego grupy The Bad Seeds. Album zatytułowany B-Sides and Rarities Volume 2. Drugie tego typu wydawnictwo było już kiedyś jedno z trzema płytami. Oba świetne, szczerze polecam. Vortex i Hey Little Firing Squad. Te utwory dzisiaj pojawiły się w programie trzecim i do tej płyty będziemy wracać co tydzień w grudniu. A teraz nowość, no powiedzmy umiarkowana, dlatego że ta płyta ukazała się przed kilkoma miesiącami, ale w tym roku trochę nie ufałem jakości tego albumu, dlatego że zespół znam i do tej pory jakoś, no powiedzmy, że nie zdobył mojego serca, ale okazało się, że ich najnowsza płyta zatytułowana Long Lost to zupełnie inna bajka. Lord Huron. To była grupa Lord Huron. Czwarta płyta zatytułowana Long Lost, wydana w tym roku i zdecydowanie najlepsza. To jest na pewno zdecydowanie najlepsza pozycja w ich dyskografii. A z tego albumu wysłuchaliśmy dwóch piosenek, Long Lost i Mine Forever. W programie trzecim w tonacji trójki pora na nowości polskie. Dawno nie słuchaliśmy Jakuba Skorupy, no ale to dlatego, że czekaliśmy na nową piosenkę. Ta nowa piosenka już jest i właśnie teraz. Śnieg z deszczem, listopad, różaniec i hymn, barburka i grudzień, Mikołaj w TV, jasełka i sanki, potem z Kevinem film. Czy Pan Jezus zapomniał, że miał do nas tu przyjść? Karate Kid 3, ja nie umiem się bić, przebieram rajtuzy przed WF-em jak ty. Szkolny kibel i dym w temperówce się tli. Ja mam bluzę z napisem Kiss albo Kill. Weź już otwórz te drzwi, no weź już otwórz te drzwi. Żeby zrozumieć świat, dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, dobranoc, papa. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, żeby zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, dobranoc, papa. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, żeby zrozumieć świat. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, dobranoc, papa. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, żeby zrozumieć świat. Dwa ognie, głupi Jaś, a ja wchodzę do środka. Na bal przebierańców maluję wąsa. Zapinam kolczyk i jestem jak korsarz. Popatrz, no popatrz, jak ładnie tu pląsam. Dryfuję przez życie i widziałem już trochę. Lubię robić uniki i chować się w sobie. Dostałem dość sporo w sztafecie pokoleń, pamiętasz? W grudniu całe osiedle. Żeby zrozumieć świat. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, dobranoc, papa. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, żeby zrozumieć świat. Mieszkamy pośród. We'll be right back. Kijew Office w tonacji Trójki, Nie ma znowu nas. To piosenka z 8. albumu, trudno uwierzyć, ale to już 8. płyta długogrająca grupy gdyńskiej Kijew Office. Ginianie, to jest po kaszubsku zanikanie. Ta tematyka członkom grupy Kijew Office nie jest obca. A wcześniej Jakub Skorupa i Barburka, no i czekamy w przyszłym roku już chyba niedługo na debiutancki album tego artysty. Wczoraj minęło równo 10 lat od premiery tej płyty. dzisiaj co najmniej parę duetów w Trójce. To oczywiście była grupa The Black Keys, skądinąd duet Don Auerbach i Patrick Carney. Tak brzmieli na płycie El Camino sprzed lat 10. Niestety późniejsze albumy nieco słabsze. A teraz piosenka, która już ma parę miesięcy, ale możemy ją chyba uznać za taką umiarkowaną nowość. Temat telewizyjny. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Potuj twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Ostatni, Tymek i Brodka, temat z serialu. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo w tonacji Trójki, którą zrealizowała Olga Szućko. Ja się nazywam Grzegorz Hoffman, zapraszam za tydzień, a dziś na zakończenie w całości utwór, który nie zmieścił się w pełni przed tygodniem. Dziękuję, do usłyszenia.